خوشی جس دم نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ نظر آیا ہلال ماہ رمضان شاہ اب غم کے مارے خون کے آسو بہاتے ہیں رمضان الوداع رمضان شاہ اب غم کے مارے خون کے آسو بہاتے ہیں چلا تڑ پا کے ہائے ماہ رمضان یا رسول اللہ چلا تڑ پا کے ہائے ماہ رمضان یا رسول اللہ ریاست کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے ریاضت کچھ نہ کی ہم ہم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول سیاں یا رسول اللہ میں سوتا تان کر افسوس میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس گزارا گزارا میری بخشش کا ہو ساماں یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا وہ ساما یا رسول اللہ خدا را کا ہو سام کشش کا ہو ساما یا رسول اللہ خدا را میری بخشش تان کر افسوس میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس خدا را میری بخشش کا ہو ساوا یا رسول اللہ مہ رمضان کی رخصت جا عاشق پر قیامت ہے مگر مسا کی رخصت جانے عاشق پر قیامت باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, اذان کا انتظار کیا خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن خدا کے لگ گئے لیکن گناہ کر تارا تار نادا یا رسول اللہ گناہ کر تارا بد چادر تان کر افسوس خدا را میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ خدا را میری بخشش رسول اللہ جا فیدا تجھ بنا نائے حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا غ